15 zł miesięcznie w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 4 lutego, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Do końca lutego AstraZeneca dostarczy do Polski około 1 000 000 dawek szczepionki. Finalizacja przejęcia Polska Press nastąpi w tym miesiącu, liczy na to PKN Orlen. Za rok w Pekinie rozpocząć się mają zimowe Igrzyska Olimpijskie. Dostawy szczepionek firmy AstraZeneca rozpoczną się w najbliższą sobotę. Do końca miesiąca firma ma dostarczyć łącznie około 1 000 000 dawek. Pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk zaznaczył, że na luty zaplanowane jest dostarczenie 4 partii szczepionek tej firmy. Jeżeli chodzi o dostawy szczepionek AstraZeneca, one są zaplanowane na 6 lutego, 10 lutego, 17 lutego i 28 lutego. To nie są dostawy tej samej wielkości. Pierwsza z nich jest najmniejsza, ostatnia największa, bo licząca ponad 500 000 sztuk szczepionek. Szczepionki firmy AstraZeneca będą wykorzystywane do szczepienia nauczycieli pracujących w trybie stacjonarnym w szkołach i przedszkolach, a także opiekunów w żłobkach. Szczepienia te mają rozpocząć się w najbliższy poniedziałek. PKN Orlen liczy, że finalizacja przejęcia Polska Press nastąpi w tym miesiącu, mówi członek zarządu do spraw finansowych koncernu Jan Szewczak. Decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w tej sprawie koncern oczekuje w najbliższym czasie. Spodziewamy się tej decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dosłownie na dniach, bo tu nie ma przecież żadnych elementów zagrożenia konkurencji, podziału rynku, więc spodziewamy się, że ta decyzja powinna w miarę szybko nastąpić. Liczymy się z tym, że takie realne podejście to jest końcówka miesiąca lutego, kiedy już będziemy po zgodach. Orlen o przejęciu jednej z największych grup wydawniczych w Polsce, Polska Press, poinformował w grudniu. Londyńska policja aresztowała znanego działacza antyszczepionkowego za rozpowszechnianie ulotki wykorzystującej zmodyfikowany rysunek obozu śmierci w Auschwitz. Zatrzymany to Piers Corbyn, brat byłego lidera lewicowej Partii Pracy. Rysunek obozu śmierci. Drut kolczasty, nagie, bezlistne drzewo. Tory kolejowe i złowieszcza brama. Ale w wersji rozprowadzanej niedawno w Londynie nie ma napisu Arbeit macht frei. Zamiast tego litery układają się w hasło szczepienia to bezpieczna droga do wolności. To nawiązanie do tytułu z pierwszej strony londyńskiego dziennika Evening Standard. Ulotki trafiły też do mieszkańców Barnet na północy miasta, a to dzielnica o dużej populacji żydowskiej. Zawierają też fałszywe informacje. Między innymi ostrzeżenie, że część szczepionek zawiera elektroniczny chip. Chip, który posłużyć ma potem do śledzenia ludzi. Policja potwierdziła, że prowadzi dochodzenie w sprawie, tu cytat, rozprowadzania szkodliwych materiałów. Piers Corbyn został wypuszczony za kaucją. To znany działacz antyszczepionkowy i przeciwnik lockdownów. Był już kilkukrotnie zatrzymywany podczas nielegalnych demonstracji. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Dokładnie za rok w Pekinie rozpocząć się mają zimowe Igrzyska Olimpijskie. Chińskie władze zapowiadają, że największa sportowa impreza świata mimo obecnej pandemii koronawirusa odbędzie się zgodnie z planem. Tymczasem organizacje zajmujące się obroną praw człowieka ponawiają apel o bojkot igrzysk. Stolica Chin po raz drugi będzie gospodarzem największej sportowej imprezy świata. W 2008 roku w Pekinie odbyły się letnie Igrzyska Olimpijskie, przez wielu uznawane za jedne z najlepiej zorganizowanych w historii olimpiad. Zimowe igrzyska w 2022 roku odbędą się na obiektach wybudowanych na potrzeby poprzednich igrzysk w położonej na obrzeżach miasta dzielnicy Yangqing oraz w Zhangjiakou w okalającej Pekin prowincji Hebei. Budowa wszystkich 12 obiektów olimpijskich zakończyła się w grudniu ubiegłego roku. Przygotowania do kolejnych pekińskich igrzysk przebiegają jednak w cieniu budzącej coraz większe zaniepokojenie sytuacji dotyczącej praw człowieka w Xinjiangu, Tybecie, Mongolii Wewnętrznej i Hongkongu. Grupa 180 organizacji zajmujących się obroną praw człowieka ponowiła w tym tygodniu apel o bojkot igrzysk. Na razie jednak żadne z państw nie wycofało się z udziału w imprezie. Tego typu apele chińskie władze odbierają jako atak na Chiny i mieszanie się w wewnętrzne sprawy kraju. Chiny za rok będą chciały pokazać się jako kraj wolny od koronawirusa, który najszybciej poradził sobie z pandemią. Choć w opinii ekspertów sytuacja pandemiczna do tego czasu jest trudna do przewidzenia. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W piątek na południu i zachodzie Polski pochmurno, opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane. Od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie do minus 3, minus 1 w centrum, do plus 1, plus 3 na południu kraju. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

ile to razy w życiu, może niekoniecznie tylko w pierwszych miesiącach nowego roku, ale chyba czasem zdarza nam się powtarzać to zdanie. Time to change. Czas na zmiany. Bipolarne dźwięki roku 2020. Bipolar Sounds. Tak właśnie zaczyna się ta składanka wydana przez Manic Depression Records. Selfie Shadow. Z tym zespołem dzisiaj otwieramy naszą kosmiczną podróż. No a zdradzał nie będę, co się dzisiaj do 21 pojawi. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl facebook.com/trójka, jeżeli mają Państwo ochotę dodać się na nasz liście obecności. Serdecznie zapraszam. 93 miliony mil od Słońca. Shoegaze'owa i nieco przypominająca mi o dokonania grupy Slow Dive grupa 93 million miles from the sun. Od tych konstelacyjnych powiązań trudno się oderwać, szczególnie kiedy do gry wchodzi nie tylko ta nazwa, ale i ta charakterystyczna ściana gitar, bez której trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek dźwięki shoegaze'owe. How I feel? To pytanie, które zadali przed chwilą, kieruję również i do Państwa. Mam nadzieję, że po dzisiejszej nieco większej dawce dźwięków New Romantic, które wybrzmią za chwilę, powiedzą Państwo thanks, I'm good. No a skoro i o New Romantic mowa, she's playing with love. 37 lat minęło, a oni nadal forever young. 2 lata temu ukazał się album wyjątkowy, bo nie dość, że w zremasterowanej wersji, to i z dodatkowymi piosenkami. Oprócz Super Deluxe Version, oprócz zremasterowanego albumu na CD i oprócz singli, na reedycji można było znaleźć nie tylko wersję demo, ale również ich pierwsze piosenki napisane w języku niemieckim. Alphaville. 15 raz zanurzam się w konstelację M. Mój tata też słucha czwartkowej audycji od samego początku, a dzisiaj po raz pierwszy słuchamy wspólnie przy jednym głośniku i niejednej świeczce. Jest pięknie jak zawsze i wyjątkowo jak nigdy wcześniej. To pani Agata, z kolei pan Jacek, dzisiaj z nieco innej przestrzeni aniżeli pokój i zgaszone światło, ale w słuchawkach i przy dźwiękach konstelacji M pan Jacek mówi dobry wieczór i zasiada do muzycznej uczty. Wszystkie wiadomości od państwa czytam, nie jestem w stanie wszystkich przeczytać na antenie, ale jeżeli mieliby państwo ochotę jeszcze napisać, bardzo serdecznie zapraszam. No właśnie, Alphaville przed chwilą, pomyślałem sobie, że jeden utwór to zdecydowanie za mało. Tym razem pojawią się w zupełnie nowej wersji. Tuned into the scene. przedstawienie. Nasze cienie odpoczywają w świetle księżyca. To jest tak czyste, to jest tak jasne w Twoich oczach. To dotyk Twoich westchnień. To komedia miłości. To komedia, w której grał Cary Grant i Grace Kelly. Twój dźwięczny śmiech brzmi jak melodia. To wcale nie są dźwięki od Depeche Mode. Pan Rob i pan Sean, duet Cause and Effect. Tak brzmieli w roku 92, a to dźwięki z Sacramento w Kalifornii. No to teraz dźwięki, które powstały 6 lat wcześniej i wtedy myślę, że to była zupełnie odległa Holandia. We'll be right back. Ronnie Morning z klanów Zymox i Meduza. Prawdopodobnie największe i najważniejsze dzieło, jakie do tej pory stworzył. No oczywiście mogą Państwo się spierać. Moim takim numerem jeden oczywiście jest Meduza. No i na dzisiejsze nasze konstelacyjne spotkanie wybrałem utwór siódmy, Agonized by Love, rozdarty przez miłość. Za 18 minut wybije 21, no to teraz, no skoro mamy zimę, nie może zabraknąć dźwięków zimnofalowych. Przyznać, że ten chłód architektury modernizmu XX wieku idealnie przekładają na fotografie. Czarno-białe fotografie, które towarzyszą ich okładkom. Przekładają czerń i biel na język muzyki. No, mimo, że to nie ma nic tutaj, nic odkrywczego, nic nowego, co w latach 80. by zaskakiwało, no to myślę, że sztuką jest, by teraz w XXI wieku przenosić nas, słuchaczy, do najlepszych czasów zimnej fali. No i mu się chyba to udało. The Agnes Circle. No a teraz już dźwięki, które Państwo na pewno dobrze znają i kochają. że się wzburza. Zamykam oczy i ruszam powoli przez falę, odchodząc w ten dziwny dzień. I śmieję się, dryfując na wietrze. I tańczę na skalistej plaży. A morze się wzburza. Zamykam oczy i ruszam powoli przez falę, odchodząc w ten dziwny dzień. We'll be right back.